Sydney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk heeft een Nederlandse man zijn buurmeisje doodgeschoten. De ouders van het Britse meisje van 11 werden ook beschoten en raakten gewond. Hun andere dochter van 8 werd niet geraakt, maar was in shock. De schutter en zijn vrouw zijn opgepakt. De aanleiding van de schietpartij is niet bekend, maar volgens het Franse Openbaar Ministerie heeft het mogelijk te maken met een burenruzie. Het Nederlandse stel zou al langer met hun buren ruzien over een stuk grond dat aan beide tuinen grenst. Oud-premier Nicola Sturgeon van Schotland is weer vrijgelaten. Ze was eerder vandaag opgepakt in het onderzoek naar illegale financiering van haar Schotse nationale partij. Zelf zegt ze dat ze niets fout heeft gedaan. Nicola Sturgeon trad in februari na 8 jaar onverwacht af. 2 maanden later werd haar man opgepakt op verdenking van fraude. De politie probeert te achterhalen wat er is gebeurd met ruim £600.000 aan donaties aan de partij. Die waren verzameld voor een onafhankelijkheidsreferendum, maar die heeft vervolgens nooit plaatsgevonden. De politie heeft in Lichtenvoorde in Gelderland een man uit zijn huis gehaald die waarschijnlijk gewapend was. De straat werd urenlang door de politie afgezet en uit voorzorg waren gas en elektriciteit in de buurt afgesloten. De man zou zich in het huis hebben verschanst met een onbekende hoeveelheid vuurwapens. Hij was al langer in beeld omdat hij speciale zorg nodig had. Het Oekraïense leger zegt 2 dorpen in de regio Donetsk te hebben heroverd. De successen werden bekendgemaakt met een video waarin de Oekraïense vlag wordt gehesen. Volgens een door Rusland aangestelde bestuurder liggen beide dorpen in grijs gebied dat door niemand wordt gecontroleerd. De Oekraïners zouden ook een 3e dorp kort in handen hebben gehad, maar daardoor de Russen snel zijn verjaagd. Oekraïne zegt niets over tegenvallers in de deze week gestarte offensief tegen Rusland. Almere City komt volgend seizoen voor het eerst uit in de Eredivisie. In de finale van de play-offs om promotie en degradatie waren de Almeres te sterk voor FC Emmen. Na de 2-0-zegen in de eerste wedstrijd werd het nu in Emmen 2-1 voor Almere City. Betekent dat ook dat Emmen na 1 seizoen in de Eredivisie nu terugkeert in de Eerste Divisie. En op Roland Garros heeft tennisser Novak Djokovic geschiedenis geschreven. Hij won het Franse tennistoernooi en heeft daarmee 23 Grand Slam titels op zijn naam. Daarmee is de Serviër de succesvolste mannelijke tennisser aller tijden. In de finale won hij in 3 sets van de Noor Casper Ruud. Djokovic is ook de enige man ooit die alle Grand Slam toernooien minstens 3 keer wist te winnen. Het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen dan opnieuw zonnig en warm met 27 graden in het noorden tot een tropische 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen. Helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij 1 drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Nix 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op nix18.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Vanmiddag had ik een andere kijk op de zon nodig. Die ik in een koele Utrechtse Nicolaikerk kreeg van een 80 vrouw sterrenkoor, de Tobin Singing Society. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen, zongen de vrouwen naar de tekst van Toon Hermans. Zo'n kijk op de zon, ja, die wilde ik vandaag. Ja, goedenavond, welkom bij het oog op deze lome, plakkerige zondagavond. En dan, daarom hebben we ook een energiek oog. En we hebben veel oog voor het nieuws van morgen. Want dan begint in Oost-Europa de grootste NAVO-luchtmachtoefening ooit gehouden. En dat na het weekend waarin Oekraïne het grote tegenoffensief inzette. Defensiespecialist Peter Weininga, die praat ons bij. Morgen maakt minister Van der Wal duidelijk welke boeren als zogeheten piekbelasters voor uitkoopregelingen in aanmerking komen. Ontzettend spannende dag voor de boeren. Esther de Snow van het blad Nieuwe Oogst kijkt met ons vooruit naar dit grote nieuws. Op 4 mei zorgde een uitdagende theatervoorstelling van Theater Na de Dam in Carré voor felle reacties. Artistiek leider Jair Stranders vertelt ons in het oog hoe vanmiddag het nagesprek met het geschokte publiek van toen verliep. En tegen 12, de inspirerende Ingmar Heitse. In zijn poëzierubriek gaat het over Poetry International dit weekend in Rotterdam. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Zondag 11 juni. Het was een gezamenlijke reis van premier Rutte, zijn Italiaanse collega Meloni en EU-voorzitter Ursula von der Leyen naar Tunesië. We are here as Team Europe. Ze spraken met de president van het Noord-Afrikaanse land over migratie, want migration is at this moment one of the most important issues facing all of us. Europa biedt Tunesië meer dan 1 miljard euro aan goedkope leningen en investeringen als het land de boten met migranten tegenhoudt en optreedt tegen smokkelaars. Breaking the cynical business model of smugglers and traffickers. Een echte deal is er nog niet. De komende weken wordt er verder gesproken. Tineke Seelen van Stichting Vluchteling ziet niets in het EU-plan, omdat Tunesië al jaren een vluchtelingenprobleem heeft en de president daar niet naar omkijkt. Om die verantwoordelijkheid af te kopen met een grote som geld en neer te leggen bij een president die dit mede veroorzaakt heeft. De winnaar van het tennistoernooi Roland Garros was een voorspelbare. Daarmee heeft hij zijn 23e Grand Slam titel binnen, een record. Rafael Nadal heeft er 22. Djokovic had ook een tip voor jongeren die nog niet weten wat ze willen in het leven. If you want a better future, you create it. Take the means in your hands. Believe it. Create it. Er werd nog volop gevoetbald. Twente versloeg Sparta en gaat volgend seizoen Europa in. Een mooi einde voor vertrekkend trainer Ron Jans. Geweldig om met de laatste maanden en Europees voetbal af te sluiten. Dus ja, top. Bij Almere City kwam een droom uit. De club promoveert naar de Eredivisie. Iedereen gaat het veld in. Kippenvel. En laat de emoties de vrije loop. Dat is prachtig, hier doe je het toch voor. En het is ongelooflijk. Almere City FC flikt het. Wat een feest. Het lelijke eentje wat we altijd beschouwd worden, nog steeds een beetje in het land, is dat lelijke eentje niet meer. Ook was het vandaag de eerste tropische dag van het jaar. Meer dan 30 graden, niet voor iedereen een feest. Ik zweet als een otter. Ik ben blij dat het een keer zomer is. Heerlijk. Zalig. Het is gewoon zalig. Als ik al een dank dan krijg ik al oei. Toch waren er in heel wat plaatsen mensen te zien die aan het hardlopen waren. Oh man, het is te warm. Ja? Het gaat dood. Het bloed heet. Je gaat toch snel? Ja, we moeten een beetje oude strots maken, hè? Ja. Bij de prachtige loop Maastricht's mooiste raakten ondanks voorzorgsmaatregelen verschillende deelnemers onwel. Deze mensen die hadden het beter bekeken. Ik ga lekker zitten en ik ga lekker een boekje lezen. Een dikke boom opzoeken, een luie stoel en iets koels uit de koelkast. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Deze komende dagen wordt dat dan een nachtmerrie. Oh, hou op, Kent. En dan gaan we naar de krant van morgen. Juri Stibenitski. Juri. Goedenavond. Veel kranten schrijven over de asieldeal met Tunesië. De EU trekt dus de portemonnee in de hoop dat Tunesië migrantenbootjes tegenhoudt. De Volkskrant richt zich op president Sayed. Wie is dat? Hij is 4 jaar aan de macht, heeft dictatoriale trekjes en lijkt in zijn doen en laten op Donald Trump. Hij zegt het een en doet vervolgens het tegenovergestelde. Zo beloofde hij gisteren dat Tunesië onder geen beding een grenswacht voor andere landen mag worden. En een dag later zegt zijn regering toe om de grens toch te gaan bewaken, in ruil voor geld. Trouw richt zich op de mensen die in Tunesië op een bootje zijn gestapt, richting Europa gingen en nooit aankwamen. Waarschijnlijk zijn ze verdronken. We lezen schrijnende verhalen van de nabestaanden. Bijvoorbeeld over een moeder die oogklachten heeft van het huilen. Na de excuses van Nederland voor het slavernijverleden rest de vraag hoe nu verder. Minister Robert Dijkgraaf reisde naar Suriname om daarover te praten. Want de kous is niet af met excuses. De pijn van het verleden moet een permanente plek krijgen in Nederland en Suriname, zegt Dijkgraaf tegen het AD. Denk aan musea, archieven, lesprogramma's of een feestdag om de afschaffing van de slavernij te vieren. Tegenstanders vinden dat overdreven, maar Dijkgraaf wil er niets over horen. Niemand heeft te lijden onder zo'n feestdag, zegt hij. Herdenken kan ook helend zijn. De Volkskrant pakt uit met een stuk over de psychologie achter het filmen van geweld. Een filmpje waarop een man in elkaar wordt geslagen op het Bijlmerstation leidde onlangs tot massale kliks en verontwaardiging. Waarom filmen mensen toch zoiets? Bijvoorbeeld om viraal te gaan, want geweld scoort en wordt aangeklikt. Of de filmers blijken vrienden van de geweldplegers. Ze willen dan laten zien hoe sterk en stoer hun vrienden zijn. Maar er zijn ook omstanders die hun telefoon pakken om bewijs te verzamelen voor de politie, zeggen deskundigen. PvdA en CDA willen dat er een einde komt aan de filmpjes met geweld. Ze werken daarom aan een wetsvoorstel om het uploaden strafbaar te maken. Zet iemand toch zoiets online, dan zou diegene een hoge boete of een jaar cel moeten kunnen krijgen. Keur de natuurherstelwet nou maar goed komende donderdag. Die oproep doen meer dan 60 grote bedrijven aan het Europees Parlement. Je kunt geen voedsel verbouwen op doodland, zeggen bedrijven als Nestlé, Unilever en IKEA in Trouw. Als de natuur onder druk staat, dan staan de voedselsystemen ook onder druk, schrijven ze. En daar verdienen die bedrijven natuurlijk aan. Zo merken ze nu al de gevolgen van klimaatverandering in Spanje. Door de droogte komen Spaanse boeren in de problemen. De bedrijven hopen dat de natuurherstelwet daar nog verandering in kan brengen. Paperback writers. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Paperback writer van de Beatles. We gaan het zo hebben over de grootste luchtmachtoefening uit de geschiedenis van de NAVO, die morgen begint. Maar eerst de situatie aan het oorlogsfront. President Zelensky zei gisteren tijdens een persconferentie met de Canadese premier Trudeau dat het Oekraïense lenteoffensief is begonnen. Peter Weininga, goedenavond. Goedenavond. U bent defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Eerst even dat lenteoffensief. Hoe is de situatie aan het front vandaag? Of misschien nog preciezer, hoe is het vanavond aan het front? Er is op vele plaatsen gevochten. Er blijven acties van de Oekraïners doorgaan in de omgeving van Bakhmut. In het zuiden, in de provincie Zaporizhia, is een belangrijke operatie gestart met onder andere nieuw getrainde eenheden, nieuw uitgeruste eenheden, ook met westers materiaal. En in de provincie Donetsk, vlakbij de stad Donetsk, daar zijn ook acties gaande. En daar hebben de Oekraïners volgens eigen zeggen een paar dorpen bevrijd, waar ook vlaggen, hijsbeelden van te zien zijn. Het geeft aan dat het op zich wel vlot met het offensief. Je kunt wel zeggen dat het offensief nu gestart is, dat het op meerdere plaatsen wordt gevoerd en dat het goed verloopt. Voor Oekraïne? Voor Oekraïne, ja. Ja, dus het Oekraïnse leger lijkt wat terreinwinst te boeken. Maar wat hoopt dat Oekraïnse leger nou te bereiken met allerlei prikacties op diverse plekken langs dat front? Ik denk dat ze uiteindelijk de hoofdas van hun aanval, zeg maar, de focus zullen laten bepalen door erachter te komen waar de vijand het zwakst is eigenlijk. En dat kan op verschillende plekken zijn dus. Daarnaast biedt het feit dat je die vijand op verschillende plekken bezighoudt ook het voordeel dat hij zich ook op al die plekken, zeg maar, tegen jou moet verweren. Met andere woorden, als je dan ergens anders je hoofdaanval pleegt, dan heeft hij daar waarschijnlijk te weinig mensen voor om dat nog tegen te houden. Dus dat zit daar ook een beetje achter. Ja, nou, dit was de situatie van vandaag. Dus een spannende situatie aan dat front. En terwijl aan dat front die gevechten hevig zijn, begint morgen de grootste luchtmachtoefening van de NAVO sinds het ontstaan van de alliantie. 25 landen zullen meedoen aan de 10-daagse militaire oefening en die heet Air Defender 23. De oorlog in Oekraïne is bijna anderhalf jaar bezig. Is deze NAVO-oefening een reactie op de oorlog? Nee, zo'n oefening duurt, de voorbereiding daarvan, juist met het deelname van een heleboel landen, duurt veel langer. Daar gaan wel jaren overheen. Dus dat heeft een langere geschiedenis dan de oorlog zelf. Ik denk wel dat de betekenis ervan veel indringender is geworden tegen de achtergrond van de huidige oorlog. Dus in die zin heeft het er als het ware een doelstelling bij gekregen, denk ik. Dit soort grote oefeningen wordt ook altijd gebruikt om aan een potentiële tegenstander te laten zien van: kijk, wij zijn op grote schaal bezig dit soort oefeningen te plegen. Wij zorgen dat we goed getraind zijn, goed voorbereid. Dus haal je niks in je hoofd. Ja, maar de hevigheid van de oorlog neemt met de dag toe. Dan is er morgen die grootschalige 10-daagse luchtmachtoefening van de NAVO. Kan dat niet worden gezien als provocatie door de Russen? Of zullen ze dat weer zo verkopen? Ja, ik denk inderdaad dat laatste. Kijk, ze grijpen alles aan om het Westen te beschuldigen van provocatie. Het leveren van wapens, daar doen ze dat. En die denken ook met dit soort grootschalige oefeningen. Ik denk dat de Russen aan de andere kant dit ook aangrijpen om via allerlei afluistertechnieken te volgen wat de NAVO precies aan het doen is. Dus voor hun is dat ook weer eens een kans om de NAVO-operaties te volgen op deze manier. Dus, probeert u eens aan de leek uit te leggen. Wat is de grootste oefening in de NAVO-geschiedenis? Hoe groot is grootste? Wat moeten we daar ons bij voorstellen als leken, niet militairen zijn? Nou, dat betekent dat er ongeveer 250 vliegtuigen aan deelnemen. Dat is heel veel. NAVO oefent wel vaker in grote verband, maar dan heb je het over 100 vliegtuigen ongeveer. Ja, hoeveel militairen? Bij elkaar geloof ik 3000. Ja, dat is best wel veel. Dat is niet zoveel als bijvoorbeeld bij een grondoefening. Hè? Als je de landeenheden bij elkaar laat oefenen, dan die zijn veel personeelsintensiever, zeg maar. Dus dan heb je het over grotere aantallen mensen. Maar voor de luchtmacht is dit een hele grote oefening met 250. Ja, 25 landen doen mee. Waar wordt er geoefend? Er wordt voornamelijk boven Duitsland geoefend. Daar zijn een aantal luchtgebieden geëermarkt als oefengebied. In het zuiden en in het noorden tegen de Waddenkust aan. En boven de Noordzee, noord van de Waddeneilanden, daar liggen ook wat oefengebieden waarin men actief is. Ja, het gaat dus om de luchtmacht. Wat moet je je voorstellen bij een grootschalige luchtmachtoefening? Dat er honderden vliegtuigen boven het Duits grondgebied vliegen? Op enig moment zou dat best kunnen. Kijk, wat er wordt beoefend is een artikel 5 situatie. Met andere woorden, er wordt een aanval op een NAVO-lid gepleegd. En daar moet dan de verdedigende actie op worden georganiseerd. Nou, die aanval wordt door een aantal vliegtuigen gedaan. Dat is op zichzelf al een oefening. En de verdedigende actie door een andere groep vliegtuigen. En daar zit natuurlijk het oefeneffect in. En daarnaast zal men proberen deze oefening te laten plaatsvinden met grote formaties. En dat noemt men composite air operations. En dat wil zeggen, composite is samengesteld. En daar komt natuurlijk, er doen 25 landen mee. Met verschillende vliegtuigtypes, met verschillende bewapening, met verschillende culturele achtergronden. Dat moet allemaal eigenlijk met elkaar kunnen samenwerken. En daarom is het heel belangrijk om dit soort oefeningen te houden. Dat wordt daar allemaal eigenlijk in getraind. Ja. Wat levert zo'n grootschalige oefening in tijd van oorlog nou op? Aan inzicht. Heeft u daar enig begrip van? Ja, het levert inzicht op het gebied van voorbereiding, planning, de bevelvoering. Dat is een heel precies gebeuren in dit geval. Zeker als je dit soort grote luchtoperaties plant, dan gaat alles eigenlijk tot op de seconde nauwkeurig. Het is voor de Duitse luchtmacht een kans om te laten zien dat ze dit soort grote operaties kunnen aansturen. Dat hebben ze eigenlijk nog nooit gedaan. Duitsland heeft zich sinds de Tweede Wereldoorlog altijd heel terughoudend opgesteld. Dus voor hun is dit echt een kans om te laten zien dat ze dit soort grote operaties en oefeningen dus kunnen laten zien. Dus er wordt heel veel geleerd op het gebied van planning, van logistieke ondersteuning, voorbereiding en uitvoering. Ja. Ja, en Duitsland leidt dus deze hele operatie, deze hele trainingsoperatie, die 10 dagen gaat duren. Wat zegt dat over de rol en de invloed van Duitsland binnen de NAVO? Ik denk dat die aan het toenemen is. Ik denk dat Duitsland wat meer zelfvertrouwen krijgt om dit soort dingen op te pakken. Ik denk dat Duitsland zich ook meer militair laat zien. Die plannen hadden ze eigenlijk al wat eerder, naar aanleiding van de toen genomen assertiviteit, gewoon agressiviteit van Rusland, want dat was al gaande de afgelopen 4 jaar. En ik denk dat het in die zin alleen maar belangrijker geworden is voor Duitsland om te laten zien dat ze militair gezien hun mannetje kunnen staan. Ja. En wat ik nog helemaal niet gehoord heb is demonstraties van vredesdemonstranten bijvoorbeeld tegen zo'n grootschalige oefening in Duitsland. Heeft u ervan gehoord? Ik heb er niets van gehoord, maar ja, ik zou me kunnen voorstellen dat er wel mensen zijn die zich zorgen maken over de geluidsoverlast. Misschien ook wel milieuoverlast en dat soort zaken. Het is wel zo dat de oefengebieden die men heeft aangewezen 2 tot 4 uur per dag worden gebruikt. Dus het gaat zeker niet de hele dag doorduren. Goed. Peter Weininga, dank u wel voor deze toelichting. U bent van het Haag Centrum voor Strategische Studies en u ligt er voor de oogluisteraar op deze late zondagavond toe wat er morgen voor een enorme oefening van de NAVO in Duitsland gaat plaatsvinden. Dank u wel. Ja, vanwege het warme weer passen we de muziek in het oog aan. En daarom vragen we deze dagen vele weermannen en vele weervrouwen om hun favoriete plaatje, passend bij dit tropische weer. NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke. Goedenavond. Goedenavond. Ja, is zulk prachtig zomerweer, of moet ik zeggen klam zomerweer, eigenlijk interessant voor jou als weerman? Nou, privé is het best lekker, maar het is een enorme uitdaging voor weermannen en weervrouwen om van dit weer wat leuks te maken op de radio en de tv. Het is namelijk wekenlang hetzelfde. Dus ik heb ook wel een beetje medelijden met mijn collega's die morgen en overmorgen en woensdag aan het werk moeten. Want op een gegeven moment zijn er geen andere manieren meer om uit te leggen dat het weer de hele tijd hetzelfde blijft. Ja. En dan even naar jezelf. Geniet je van deze... het was pittig vandaag, hoor. Ik stond langs de lijn en dat was bijna niet te harde. Nee, het is wel echt zaak om bij dit weer de schaduw op te zoeken. Want in de brandende zon is het echt wel heel erg warm. Tegelijkertijd, We hebben wel een beetje kunnen wennen aan deze warmte. Omdat de afgelopen week, anderhalve week, was het natuurlijk al zonnig. En het werd steeds 1 of 2 graden warmer. Dus het kwam niet helemaal uit het niets. Ik vind het wel vol te houden op deze manier. En dan gaan we even naar waar het echt om gaat. Muziek. Jouw favoriete zomerplaat. Ik vermoed dat je met iets heel verrassends gaat komen. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik ben zelf best wel een liefhebber van jazzmuziek. Dus ik dacht, ja, ik moet eigenlijk de oogluisteraar verrassen met iets uit de jazzhoek. Maar Mooi. Ik wilde er niet al te piepknor kras van maken. Dus ik heb iets gekozen waar ook nog in gezongen wordt. En dat is een prachtig nummer wat uitgevoerd wordt door Benjamin Herman op de saxofoon. En Ruben Heijn, die zingt. En dat is een liedje van Misha Mengelberg, een Nederlandse componist en jazzmuzikus ook. En dat liedje dat heet De Sprong, o Romantiek der Hazen. Waarom dat liedje? Het is echt voor mij een... Het voelt heel zomers aan. Het is een heel loom liedje. Je voelt eigenlijk het weiland zinderen in de hitte. En wat ik me er dan een beetje bij voorstel... Hè, die hazen die zo bij zonsondergang op een zomeravond zoals deze... zo door het weiland heen dartelen van dat hoge, golvende gras. En dan dus met zomerwarmte. Het is voor mij echt een heel erg sloom en loom zomerliedje. Benjamin Herman en Ruben Heijn, De sprong, o romantiek der hazen. En ik ga echt kijken hoe we dit pakket zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken. Ik heb intern zelfs gezegd, het moet woest aantrekkelijk zijn. Dat beloofde minister Van der Wal aan boeren die worden aangemerkt als, ik moet nog steeds wennen aan dat woord, piekbelaster. Het is een nieuw Nederlands woord. Maar wie zijn nou eigenlijk de piekbelasters die te veel stikstof uitstoten? Morgenochtend om 9:00 presenteert de minister de regeling. En dan weten we welke boeren in aanmerking komen voor een uitkoopregeling. Esther de Snow, goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent hoofdredacteur van het agrarisch vakblad Nieuwe Oogst. Boeren hebben er lang op moeten wachten. Hoe krijgen de boeren morgen te zien of te horen of zij nou in aanmerking komen voor een uitkoopregeling van hun bedrijf? Ja, morgen gaat het kabinet inderdaad, of minister Van der Wal, die gaat een website, komt er online en daarop staat een rekentool waar boeren op basis van hun gegevens die ze daarin moeten vullen kunnen bepalen of dat zij inderdaad piekbelaster zijn of niet. Oké, en dan kunnen ze ook meteen al berekenen of al zien of ze in aanmerking komen voor uitkoopsommen en uitkoopregelingen, of is dat nog niet te zien morgenochtend om 9:00? Nou, officieel worden de regelingen 3 juli opengesteld. Dus morgen worden ze bekendgemaakt en wordt ook de inhoud van de regelingen bekend. Maar die website en ook de regelingen vooral, die gaan 3 juli. Vanaf 3 juli zijn ze open. Ja. Maar morgen inderdaad wordt het dus bekend. Het gaat om 3000 piekbelasters, waarvan het ministerie hoopt dat in ieder geval 2500 mee gaan doen met die regeling. Oké, dan nog even, zijn er al een beetje geluiden naar buiten gekomen hoe die uitkoopregeling van die 2500 tot 3000 er precies uit komt te zien? Om welke waardevergoedingen gaat het nou? Ja, het gaat om 120% wordt er vergoed van de waarde van de stallen en van de productiewaarde van het bedrijf. Dus 120% vergoeding. Ja, en dat is dan 120% van de marktprijs, van de echte vrije marktprijs? Ja, het gaat inderdaad om, wat ik zei, de status en de leeftijd van de stallen, die worden inderdaad getaxeerd. Daar wordt 120% van vergoed. En dat geldt ook voor de productierechten, dus van het bedrijf, wat het bedrijf in bezit heeft. En daar inderdaad ook 120% van. Het is zo dat de boer dus zijn locatie behoudt, zijn grond behoudt, zijn woning behoudt enzovoort. Hij kan daar dus gewoon, op de plek waar hij zit, kan hij verder. Alleen niet met vee, of althans met veel minder vee dan hij tot nu toe gewend is geweest. Hoe slapen veel agrarische ondernemers komende nacht? Nou, een deel zal kijkt echt wel uit, zeg maar, naar die duidelijkheid die morgen eindelijk gaat komen. Of in ieder geval althans een eerste stap, hè, want dit is op zich. Dus ze zijn wel een beetje gespannen richting die openbaarheid die morgen komt. Ja, zeker. In ieder geval een deel zal zeker geïnteresseerd zijn in die regelingen en wat er inderdaad nu gaat komen. Er wordt al heel lang op gewacht, hè? Al jaren, zoals jij ook al zelf zei in de introductie. Dus dat er nu eindelijk een eerste stap is naar meer duidelijkheid en helderheid. Allereerst al of dat, ben je een piekbelaster of niet? Want dat is eigenlijk voor geen enkele boer echt duidelijk. Daar gaat dus helderheid over komen, maar ook vervolgens voor welke regeling hij of zij dan ook in aanmerking komt. En dat kan inderdaad voor deze stoppersregeling zijn. Die komt dus nu, binnenkort vanaf 3 juli komt die ook online. Kan daar ook op ingetekend gaan worden. In het najaar komen er ook nog andere regelingen waar deze boeren uit kunnen kiezen. En dan gaat het om innovatieregeling of om het bedrijf om te kunnen schakelen, dan wel te extensiveren of te verplaatsen. Ja. En dan nog even terug naar die spanning in die boerengezinnen. Wat hoort u daarvan? Nou, wat ik zei, een deel kijkt er inderdaad echt wel naar uit, is nieuwsgierig, is benieuwd, wat er nu gaat komen. Maar ik heb ook boeren wel gehoord, toevallig vanmiddag nog, die zeiden van, ik weet helemaal niet of dat ik eigenlijk wel mijn gegevens op die website gaat invullen en daar ga achterlaten. Want ik weet niet wat de overheid daar precies mee gaat doen. Dus ik wacht eerst maar eens even af. Ik ga dat niet zonder meer, ga ik daar op invullen. En wat ik zijn, mijn gegevens daarop achterlaten. Dus daarin zie je ook wel dat het wantrouwen vanuit de boeren, ook richting de overheid, ook met betrekking tot zo'n website en zo'n rekentool, ook best wel heel groot is. Ja. En dat zal vooral de vraag zijn of deze manier, deze aanpak, die waar nu voor gekozen is, of dat niet te veel in de weg gaat zitten. Ja, u had het net over 2500 of 3000 boeren die als piekbelaster aangemerkt zouden kunnen worden, hè? Ja, 3000. Het LNV gaat inderdaad uit van 3000 piekbelasters. Ja. En de regeling is open. Er kunnen er dus 2500 van die piekbelasters kunnen ook meedoen aan die regeling. Daarnaast komt er trouwens nog een andere regeling. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Even nog één vraag. Want u heeft met uw blad, het agrarisch vakblad Nieuwe Oogst, ook onderzocht hoeveel boeren nou bereid zouden zijn om mee te gaan. Wat is het resultaat van jullie onderzoek? Ja, daaruit gaf inderdaad 30% aan mee te willen doen met die stoppersregeling. Als daar inderdaad 120% vergoeding tegenover zou staan. Nou, dat is ook zo. Die regeling die is er nu. Maar een grotere groep, die een 40%, die gaf aan te kiezen voor innovatie. En dan is er als ook nog modernisering van het bedrijf? Ja, ja, precies, inderdaad. 90% gaf aan te willen verplaatsen. Dus het bedrijf op een andere locatie voor te willen zetten. En nog eens 19% gaf aan te willen omschakelen. Oké. En hoe? Ja, duidelijk. Stel, ik ben piekbelaster, maar wil me niet laten uitkopen. Zijn er dan alternatieve oplossingen denkbaar? Ja, dat zijn dus die andere opties, hè, wat ik aangaf. Innoveren, omschakelen, extensiveren of verplaatsen. Dat is dus het alternatief. Die regelingen die komen in dit najaar komen ze open. Als er is gezegd van nou, er komt dit najaar een x-periode dat ook al die regelingen tegelijkertijd open komen te staan. Dus dat de boer ook echt kan kiezen. Dat is ook op basis van wat Remkes ook heeft geadviseerd, maar ook nog op basis van een motie van Tom van Kampen van de VVD, die hiervoor gepleit heeft in de Tweede Kamer. Om ook echt die boer een keuze te geven. En niet alleen maar de keuze tussen stoppen en stoppen. Nog één vraag die heel belangrijk is. Voor denk ik voor veel burgers die niet boer zijn, is dat onduidelijk. Hoe gaat het nou aan toe bij zo'n uitkoopregeling? Verkoop je dan je grond aan de overheid of behoud je die grond en stop je alleen met je boerenbedrijf, je veebedrijf bijvoorbeeld? Ja, het gaat inderdaad, in dit geval gaat het echt de overheid erom dat het vee nabij die Natura 2000 gebieden weggaan. Of althans in ieder geval veel minder wordt. Dus de boer die behoudt zijn grond, die behoudt ook zijn woning. Maar de stallen die moeten inderdaad weg en ook de productierechten voor dat vee. Dus hij mag daar geen vee meer houden. Althans niet zoveel als dat hij nu gewend is. Ja, we komen helaas niet toe aan die tweede uitkoopregeling die er is. Of kunt u dat nog in twee zinnen zeggen, hoe die tweede uitkoopregeling eruit ziet? Ja, zeker. Er komt ook nog een andere stoppersregeling. Dat is voor de boeren die willen stoppen, maar dus niet piekbelaster zijn. Daarvan is de vergoeding 100%. En daarbij geldt dat LNV gokt op 10.000 boeren, waarbij er 1100 zich kunnen inschrijven. Nou, allerlei achtergrondinformatie van Esther de Snow. Esther, zeer bedankt, hoofdredacteur van het agrarisch vakblad Nieuwe Oogst. Dank je wel voor deze toelichting. En morgenochtend om 9 uur gaan heel veel boeren weten waar ze aan toe zijn. Dank je wel. Introduced me to your family. Watched my favorite shows on your TV. Made me breakfast in the morning when you got home from work. Making plans to travel around the world. Said we'd always put each other first. Oh, love songs we used to play to. Funny, now I hate you. Now I remember when you called me late at night. I give you my hours and advice just trying to fix you. And all your daddy issues, but now I don't even miss you anymore. So I attention to my friends, telling me how bad it's gonna end. Always giving their opinions. Now I wish I would have listened. I could say I'm sorry, but I'm not. You don't deserve the one thing that you love. And now tears back that I cried, all the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed. Fingers Crossed van Lauren Spencer Smith. We gaan terug naar de avond van 4 mei. Toen zorgde een theatervoorstelling van Theater Na de Dam in Carré voor felle reacties. Het was een afgeladen zaal in Carré. Het stuk bevatte een ultrarechtse, antisemitische tirade van Jacob Derwig. Er ontstond rumoer onder het publiek en 15 bezoekers liepen weg. En vanmiddag, meer dan 2 maanden verder zijn we, 1,5 maand zijn we verder, vanmiddag organiseerden de makers een nagesprek met de bezoekers. Ook met die boze bezoekers. En Jair Stranders, jij zit hier in de Oogstudio. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Artistiek leider van Theater Na de Dam. Jij was de bedenker van de voorstelling. Samen met de anderen, ja, maar klopt. Ja. Samen met de anderen. Jij was de eerste bedenker toen we het gaan uitvoeren met onder andere Jacob Derwig, acteur. En met wie nog meer? Botaris Keen heeft de tekst geschreven. Die is ook van Theater Na de Dam. En Paul Knierim, de regisseur, ja. Ja. Jullie maken als Theater Na de Dam jaarlijks aansluitend op de dodenherdenking een voorstelling in Carré. Deze voorstelling heette Waar wij voor strijden. En wat voor stuk was het, als je het kort samenvat? We hebben een glossy, een nazi-glossy als inspiratie gebruikt uit 1944... waarin in prachtige woorden wordt uitgelegd waarvoor de nazi's streden. En dat zijn teksten waar je nu nog van zou denken, daar ben ik daar wel mee eens, 80% of 90%. Maar ondertussen weet je wat er gebeurde. En dat zijn dingen die we ook wel in deze tijd vaak zien. Dus we dachten, lukt het ons om iemand op een hele aansprekende manier dingen te laten zeggen over kunst, over vrijheid, over waar de samenleving, waar we voor moeten strijden in de samenleving. En dat je denkt, ben ik het allemaal mee eens? En dat het langzaam afglijdt. En dat het een kant op gaat waarvan je denkt, maar ben ik het hier nog wel mee eens? En dat dat dan steeds verder en verder en verder gaat. Het lijkt heel redelijk, maar er zit een bodem in. Er zit een dubbele bodem in, er zit een driedubbele bodem in. Ja. Welk doel hadden jullie voor ogen met dat stuk? Wat wil je bereiken? Waarschuwen. Ja. Voor? Voor hoe makkelijk mensen eigenlijk in de verleiding kunnen komen om mee te gaan met demagogen. Maar ook dat we sowieso moeten opletten dat we heel snel hele grote woorden en termen gebruiken. En daarbij ook, hè, als je kijkt nu in de politiek en in het publieke debat en over verschillende onderwerpen, mensen beginnen meteen te zeggen, mijn vrijheid is hier in het geding. En die zeggen dan te strijden voor vrijheid. En dan worden er hele grove middelen ingezet. En ook vaak met symbolen uit de Tweede Wereldoorlog. Dan denk je echt, is dat nou wat we willen? En we dachten, ja, we moeten eigenlijk laten zien dat het ergens voor strijden en met hele mooie woorden ook heel erg fout kan zijn. Ja. En is het gelukt? Ja. Is het gelukt met dat stuk? Om dat mechanisme in beeld te brengen voor het publiek dat in de zaal zat. Ja, het is gelukt. En er waren 1350 mensen in de zaal. Er zijn 15 mensen weggelopen, waarvan ook niet iedereen weggelopen is omdat hij boos was. We weten ook dat er mensen zijn weggelopen omdat ze dachten, we moeten nu laten zien hoe je op dit soort dingen moet reageren. Alsof het een experiment was. Alsof het een experiment was. Ja, want ik moet dan even voor de luisteraars nog even zeggen, de hoofdpersoon in het stuk, die wordt gespeeld door Jacob Derwig. Ja. Die sprak op een bepaald moment extreme teksten uit. Ja. Extreem antisemitische teksten? Ja, ook antisemitisch. Ja, want, wat nog meer? Wat zou je nog meer aan... Hoe zou je nou, eigenlijk heel reactionair. Heel erg soort... eerst Europa, de cultuur van Europa bezingen. En dan op een gegeven moment alleen maar de cultuur van West-Europa bezingen. Dus steeds meer eigenlijk vanuit... Ook seksisme een soort, zat erin, hè? Zat ook seksisme in, ja. Hij is heel neerbuigend, Jacob Derwig, de hoofdrolspeler. Ja. Neerbuigend in de richting van de violisten op de bühne, hè? Ja, want dus er zijn 3 muzikanten op de bühne. En eigenlijk zegt hij, ik ben alleen maar even presentator. Het gaat vanavond om hun. Maar ondertussen gaat hij de hele tijd praten. En hij gaat daar steeds meer zwart maken. En zeker wanneer hij hoort dat zij Joods is. Of dat hoort hij niet, dat weet hij. En zij reageert op een gegeven moment op een manier zoals die hij niet leuk vindt. En dan zegt hij, jij bent Joods. Hè? En dan gaat hij vanaf dat moment gaat hij meer en meer eigenlijk antisemitisch worden. Hadden jullie nou rekening gehouden met die emotionele reacties? Nee. Jullie dachten dat de zaal daar redelijk rustig kennis van zou nemen? Nou, nee, ik zou niet willen zeggen redelijk rustig. We hadden wel gedacht dat het binnen zou komen, een klap zou zijn. Maar we hadden niet gedacht dat mensen verbaal of vokaal zouden reageren. Er was vandaag iemand in het nagesprek... Sowieso, mensen hebben heel erg mooi gereageerd. Iedereen die vandaag in het nagesprek was... Ja, want dat is de aanleiding dat je hier zit. Hè? Jullie waren met... Hoeveel mensen waren 100 mensen en de makers. Ja. En alle... dat je dat hebt gedaan trouwens. Ja, we dachten... Dialoog, hè, krijg je dan. Enorm, maar we dachten ook echt... misschien komt er ook wel iemand die weggelopen is. Nou, er was niemand bij die weggelopen is. Wat jammer. Dat vind ik ook wel jammer. Maar ook, zelfs van de mensen die wegliepen... weet ik dus dat die niet allemaal wegliepen omdat ze boos waren. Er was één vrouw hier die zei... Ik wist dat het theater was, maar ik vond het heel dichtbij komen. En ik was een van die mensen die riep. En zij riep bijvoorbeeld... zullen we dan allemaal maar weggaan? En die riep dat naar haar publiek. Maar als een soort ook van... ik word uitgedaagd, ik moet weglopen. Ah, ja. Maar je kan je voorstellen als je in de theaterzaal zit... op 4 mei en het is nogal pittig voorstelling... en iemand roept ergens boven... zullen we dan maar weggaan? Dan denk je ook dat er heel veel commotie is. Terwijl die vrouw bedoelde het dus eigenlijk... helemaal niet als een afwijzing van het stuk. Nou, ik citeer een andere toeschouwer. Die was er dus vanmiddag in het nagesprek niet. Maar die zat op 4 mei wel in de zaal. Ja. En ik citeer, die persoon zegt... het was zo heftig, ik vond het schokkend en zwaar antisemitisch. Ik voelde me tot op het bot vernederd. Ja, dat klopt ook. Maar provocerend was jullie aanpak dus in de richting van die persoon. Zeker, maar ik weet dus niet wie die persoon was. Maar ik weet ook niet of die persoon dus vond dat we... iets hadden gedaan wat niet mocht. Want ik heb dus ook mensen gehad die het heel aangrijpend vonden... en heel dichtbij vonden komen, maar wel zeiden... ze zijn heel blij dat jullie dit gedaan hebben. Want nu wordt het tenminste zichtbaar gemaakt wat er gebeurt... en hoe geniepig het kan gaan. Ja, wat stak jij nou zelf op van de gesprekken die vanmiddag werden gevoerd? Heb je nog iets geleerd dat je denkt... hey, dit zou wel eens tot een volgend stuk kunnen leiden? Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Wij maken ieder jaar op 4 mei een voorstelling. Moet je weer op 4 mei een mooi stuk hebben. Zeker, maar er zijn bij Theater Naar de Dam jaarlijks zo'n 120 voorstellingen door heel het land. Alleen dit is iets wat een beetje zo onze prominente voorstelling is. Heel moeilijk is dat. En we willen dus vooral niet de verwachting wekken... dat we elke keer weer zo'n rel willen veroorzaken. Dat wilden we trouwens ook niet, hè? Dus, nee, jullie waren niet uit op de rel. Echt dansen niet. Dansen op de tafel, we hebben een rel. Nee, nee echt niet. Okay. Het is 4 mei per slot van rekening. Nu dat stuk... Ik ben natuurlijk ontzettend nieuwsgierig geworden naar het stuk. Maar ik kan het natuurlijk nooit meer zien, hè? Nou, we hebben het er wel even met elkaar over gehad. Ja. In principe hernemen wij nooit een voorstelling van 4 mei. We hebben het 1 keer eerder gedaan. Nu weten we allemaal wat de impact is. Dus het hele effect is weg als je het nog een keer opvoert. Nee, en de vraag is, als de mensen niet zo gereageerd hadden... of wij dan misschien makkelijk hadden gezegd... nou, dan kunnen we het nog wel een keer opvoeren. Ja. Maar het komt ook omdat we wel gemerkt hebben in deze tijden... er is heel veel mensen die er niet bij waren, hebben allemaal meningen over gehad. Op Twitter werd van alles en nog wat gezegd. Dus het is ook wel interessant. Je wilt niet dat er mee aan de haal gegaan wordt. Hey, ik kan me ook voorstellen dat het voor de acteur, de hoofdrolspeler in dat stuk, Jacob Derwig, ook een pittige ervaring was. Zeker. De reacties. Want welke impact heeft het op hem gehad? Nou, die 4 mei opvoeren. Ik heb natuurlijk die avond daarna gesproken en de ochtend daarna. Maar hij zei vandaag in het nagesprek bij het publiek... dat hij nog nooit zoveel adrenaline door zijn lijf heeft voelen gaan. En hij heeft echt wel een week lang nagestuiterd. Dat zijn woorden. En die adrenaline kwam voort uit dat hij zulke heftige... teksten moest spreken. Nee, want dat wist hij, dat had hij geoefend. Ja. Het kwam omdat er werd zo gereageerd. Had hij nog hij nooit voelde de zindering in de zaal. Hij voelde... Ja, maar er werd op een gegeven moment kwam er een slow clap, zoals het heet. Op een gegeven moment ging een deel van het publiek heel langzaam klappen. Ja, dat was vernietigend voor een acteur. Precies, en het was dus helemaal niet omdat ze hem stom vonden. Maar dat maakte wel zijn spelen op een gegeven moment mogelijk. Hij dacht, dat roepen, daar kan ik wel in mijn rol op reageren. Hè? Daar kan ik wel... Maar dat klappen, hij kon niet verder spelen. Dus dat vond hij wel echt pittig en zwaar. Dat heeft hij nog nooit meegemaakt. En hij staat er in zijn eentje als acteur, hè, voor 1350 man. Het is niet dat je... En het is ook maar eenmalig, dus het heeft hij niet... een aantal keer kunnen meemaken met het publiek. Dus dat maakt het natuurlijk ook heel intens voor hem. En wat heeft het voor jou opgeleverd, Jair? Nou, het is wel interessant. Iemand vroeg vandaag in de zaal, of Koen vroeg dat. Koen Verbraak deed het gesprek, want die was ook op 4 meter reed. En die zei, wat zou je de vorige keer anders doen? En ik dacht, eigenlijk niks. En toen dacht ik, nee, dat achteraf dat ik had even wel moeten zeggen. Maar dat konden we niet weten. Misschien mensen van ons na afloop in de foyers hebben om mensen op te vangen als er zoveel emoties zijn. Dus wat ik wel geleerd heb, wij met Theater aan de Dam zijn elk jaar en het hele jaar door bezig met die Tweede Wereldoorlog. Terwijl de mensen die op 4 mei naar zo'n voorstelling gaan, die zijn natuurlijk niet zo, ik noem het even een beetje verkeerd, beroepsgedeformeerd zoals wij dat zijn. Dus iets meer snappen dat de reacties toch heftig kunnen zijn. Dat zou ik wel volgende keer iets beter in mijn oren knopen. Mooi voor deze open toelichting van Jair Stranders, artistiek leider van Theater na de Dam, over de commotie na 4 mei. Over het stuk waar wij voor strijden en het nagesprek vanmiddag. Dank je wel dat je hier was. Dank je wel, heel graag gedaan. Het oog van Heidse. Dit weekend werd in Rotterdam op Poetry International de poëzie gevierd. Wie anders dan huisdichter Ingmar Heidse kan ons vertellen wat daar voor moois te horen was. Welkom, Ingmar. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Dat Poetry International, Ingmar, het is 53 jaar oud. Hoe oud ben jij? Ik ben ook 53 jaar oud. Ik ben zo oud als het festival. Dat is toch... Dat pakken ze me nooit meer af. Okay. Was misschien toch dat jaar dan... Dat jaar van die open, dat is 1970? 1970. Je bent van 1970. Ja. Poetry International, is dat nou een... Ik moet je zeggen, ik ben er één keer geweest in de jaren 80... maar ik heb die sfeer niet meer. Is dat nou een inside feestje voor dichters... en voor onder elkaar verstokte liefhebbers? Nou, het heeft heel lang de reputatie gehad... maar eigenlijk is al verschillende jaren aan de gang... dat je dat echt niet meer vol kan houden. Poetry International is een ontzettend leuk festival geworden. Ja, je moet natuurlijk wel iets met poëzie hebben... dus in die zin moet je wel een verstokte liefhebber zijn. En er lopen ook heel veel dichters rond. Maar er loopt eigenlijk van alles rond. Ik heb meer dan ooit het idee... Ik heb er 3 dagen redelijk veel rondgelopen. Ja. Dat het ook poëzie steeds meer een wijk- en vrijplaats is... voor mensen die poëzie combineren met alle mogelijke thema's die nu leven. Zoals er zijn racisme, genderproblematiek, er zijn klimaatdichters. Dus eigenlijk komt de hele wereld langs in die poëzie. Poëzie is eigenlijk best activistisch en politiek op dit moment. Het thema van die bijeenkomst van Poetry International was... There is a poem for everything. There's a poem for that. Maar eigenlijk hetzelfde. Inderdaad, ja, daar hebben we een gedicht voor. Zeg maar, vrij vertaald. Mijn interpretatie daarvan is dat het gaat om poëzie als gebruiksvoorwerp, waar ik altijd erg voor ben. Dus geef eens een voorbeeld daarvan. Ja, eigenlijk kun je het praktisch gezien zien dat er de over de meest wonderbaarlijke onderwerpen bestaat gewoon wel een gedicht. Ik heb een dichteres, de Deense dichteres Signe Jessing, en die heeft de Tractatus Philosophicus van Wittgenstein heeft ze soort van samengevat en van antwoorden voorzien. Nou, dat is nogal wat. En dat levert dan een boekje op met in het Engels. Zij was hier. Zij was... Ja, zij was een van de vele dichters in de line-up. Ja, is het de moeite waard om daar een heel klein fragmentje uit te lezen? Of is het... Dat durf ik niet aan. Nee, ik zit zo slecht in Wittgenstein. Dat durf je bij... Dat durf ik niet. Nee. De oogluisteraar niet aan te doen. Nee, het is meer... Het gaat mij persoonlijk ver boven de pet. Dus, maar ik heb wel... Ja, god, ik heb van alles bij me. Haal er eens eentje uit, ja. Die je dit weekend hebt gehoord en waarvan je zegt... Nou, dit is de moeite waard. Ook om 10:50 op een lome zondagavond. Wat ik fantastisch vond was de Griekse dichteres Dane Sioussiou. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat zal wel niet. En dat heeft iets Sitke-Jansen-achtigs in de vertaling. Heel mooi, luister maar eens naar Inbraak. Terwijl ik de deur van mijn huis open... bedenk ik dat poëzie een privilege is. Zoals het dure speelgoed uit onze kindertijd... of voor de 100ste keer naar je favoriete nummer luisteren... onder de ideale luisteromstandigheden. Als zoenen met de liefde van je leven. Als miljoenen glanzende ponies. Als het leven op andere planeten. Als honing die helemaal oplost in thee. Als kuddes bliksemschichten in de verte. En zelf hou ik van gedichten schrijven, zoals ik hou van op het gras liggen, room met abrikozen eten, honden aaien, en als mensen niet houden van naar gedichten luisteren. Zelf hou ik van die klank, van de manier waarop je de woorden ordent, van de manier waarop je de deur opent met in je hand de sleutels tot een onschendbaar huis. Ik hou van gedichten schrijven, zoals katten ervan houden zich te wassen in de zon. En ik wil goed worden in dit werk. Ik wil goed worden in dit werk. En, nog even haar naam? Ze heet Dane Sioussiou. En mooi. De vertaling was van Eveline Mineur. Want dat is ook wel het vermelden waard. Altijd, altijd belangrijk. Ik ga door even naar die actuele thema's. Want je zei net, Poetry International ging over de actuele thema's van nu. En die zijn, onder andere zei jij, racisme. Ja zeker. Een van de hoogtepunten van het festival was Claudia Rankine. Ja. Een uit Citizen, een bundel 2015, vertaalt Janneke van der Meulen. En dan moet ik bijzeggen, de inkt is nog nat. Het is echt net verschenen. Okay. Vanwege je VIP-status, na een jaar lang vliegen met United Airlines... heb je je al geïnstalleerd in je stoel, bij het raam... wanneer het meisje en haar moeder bij jouw rij aankomen. Het meisje werpt een blik op jou en zegt tegen haar moeder... hier zijn onze stoelen, maar dit had ik niet verwacht. De reactie van de moeder is nauwelijks te horen. Snap ik, zegt ze. Ik ga wel in het midden zitten. Het snijdt door de ziel. Die hele bundel Citizen staat vol met dit soort voorvallen... dit soort kleine proza-stukjes. Mm. Vignetten zijn het wel genoemd. Dus stel dat je... wij zitten hier als middelbare witte mannen onder elkaar. Stel dat het ons zou interesseren hoe het is om een persoon van kleur te zijn... en in een wereld te leven waar dat iedereen onmiddellijk meteen opvalt... dan moet je Citizen lezen van Claudia Rankine. Het is zeer aangrijpend, erg mooi. Ik las ook dat er gedichten in gebarentaal te zien waren. Ja, dat was, die was kun je dus niet voordragen. Nee, of kun je er iets overbrengen van wat daar aan jou is getoond? Ik heb gesproken backstage met Justin Perez. Dat is een wereldvermaarde sign language artist. En die brengt gedichten. Alleen, die zijn nog niet. Ja, je kan de tekst daar niet van krijgen. Hij wou ze ook niet. Hij doet het met zijn handen. Zijn gedichten zitten in zijn handen. En er was gelukkig wel backstage een tolk, waardoor ik ook met hem kon praten. Een ongelooflijk expressieve man. En een van de ontroerendste momenten van het festival. Tijdens de opening stonden al die dichters, die festivaldichters, stonden we backstage. En we zagen in het spotlicht alleen maar de schaduw van zijn handen. Terwijl hij in absolute stilte het gedicht aan het doen was. Schitterend. Nog eventjes, vanavond werd de C. Bunningprijs uitgereikt. Heel kort, wie heeft hem gekregen? Alara Adilov, de gedoodverfde winnaar. Die inderdaad, ja. Uit welk land komt zij? Zij is Nederlands. Ik geloof, ja, wel met een achtergrond, maar ik geloof Cameroen, als ik het goed doe, maar een prachtige bundel, mieten en stoplichten, er zoomde eigenlijk al wel rond, van nou ja, die zal het wel worden, en dat was ook zo. Zal ik er een kort gedicht uit doen? Twee regels mag nog maar. Ik weet dat ik nu vloek in de kerk van de dichter. Heilige Graal. Ik zoek een ruimte die mij niet uitsluit. Als ik anderen om me heen heb, is het alsof ze wensen dat ik er niet was. Dankjewel, Ingmar, voor deze toelichting op Poetry International, dit was het oog voor vanavond. En morgen zit hier... Ik tastte in het duister, maar het is Joost Vullings. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Anne Gastinel soleert in misschien wel het mooiste celloconcert. Dat van Dvorak.